künefe cihadımız. Herkese yetecek kadar vardı ama uyarılar işe yaramadı. Bir parça künefe için izdiham çıktı. Kadın erkek, çoluk çocuk künefeyi avuçlarıyla tabaklara doldurdu. Gitme ya. Abi gitme. Hatay'ın anavatana katılışının 78. yıl dönümü için 78 metre künefe hazırlandı. Ağırlığı 1,5 tondu. Önce tabaklar, bıçaklar dağıtıldı. Tepsi sıcaktı ama aldırış eden olmadı. Çok yaklaşmayalım. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermedik. Künefenin başına geçen ayrılmadı. Tabağa aldığı künefeyi çiğnemeden yuttu. Biraz geriye doğru. Hadi biraz geriye doğru. Daha çok künefe için kalabalık birbirini ezmeye başladı. Yetkililer 1,5 ton künefe yeter sandı ama herkes tabağı tepeleme doldurunca 20 dakika sonra tatlı kalmadı. Evet, o kadar yeter. Eğitim şart. Paris. Kur'an'da kardeş katili Kabil'in kargadan kardeşini gömmeyi öğrenişi anlatılır. Sizce neden? Kardeş katili de olsa bir insanın kargadan bile öğreneceği şeyler vardır. Okumanın bir parçası da budur. İnsanoğlu bitkilerin zehirlisini zehirsizinden ayırmayı hayvanlardan öğrenmiştir. İnsanoğlu şifalı bitkileri hayvanlardan öğrenmiştir. Kedi ve köpek ot yemezler, sadece hastalandıklarında yerler. Kedi ve köpekleri hastalandıklarında takip edin, yediği otu yiyin, şifalı ottur. İnsanoğlu şifalı otları hayvanlardan öğrenmiştir. Arının konduğu çiçeğin meyvesini yiyerek başladı insanoğlu tabiatla tanışmasına. Çünkü zehirli çiçeğe arı konmaz. Arılardan öğrendik, kedilerden öğrendik, köpeklerden öğrendik, atlardan öğrendik. O derslere gelince hayvanlardan neler öğrendik? Koca koca onlarca madde sayacağım. Ama şimdilik bu kadar. Bu da tefsirin bir parçasıydı.